राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 मई 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे की तब नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। छोटा प्रश्न है कि श्राद्ध या बरसी व्यक्ति के शरीर शांत होवे उस दिन से मानी जाए या दाह संस्कार वो उस दिन से मानी जाए? दाह से मानने की बात है और ये पंडितों को पूछो, इतने पंडित काशी में बैठे मैं क्या जानूं, पूछो फिर कर्म कांड की बात और पूछो। यो बुद्धे परतस्तु से बुद्धि से भी काम यदि पर है तो फिर हमारे पास तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन ही बुद्धि है, तो उससे कैसे छुटकारा प्राप्त? इस बात का आत्मना आत्मानम संस्थाप्य विवेक बुद्धि के द्वारा मन को अपने वश में करके, ये बताया ना काम कहाँ रहता है, इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते और इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है और रसोपी अस्य प्रद 5 जगह रहता है। काम रहता क्या है गीता में 5 जगह बताया है, एक तो अहम में, एक बुद्धि में, एक मन में, एक इंद्रिय में, एक विषयों में। राम रागद्वेष ये स्वदस्पर्श रूप संद्वेष इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है रागद्वेष तो 5 जगह रहता है। तो आत्मानम आत्मानम संस्तव्य यहाँ पर विवेक बुद्धि बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम रूप तो मार, तो काम कहाँ रहा, बुद्धि का जो मालिक है अहम उसमें रहा। बुद्धि के वश में करने से बुद्धि से परे काम कैसे मरेगा? तो अच्छा अहम है वो बुद्धि का मालिक है, बुद्धि अहम की मालिक है, अहम बुद्धि का मालिक है तो अहम में रहता है कामदेव। तो फिर बुद्धि को वश में करने से वो अहम का जो काम है वो कैसे मिटेगा? तो बुद्धि के वश किए बिना कैसे हुआ, बुद्धि और मन और इंद्रियों के वश किए बिना होगा ही नहीं। आप इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, इंद्रियों में कैसे वश में क्या करें, वो तो काम अहम में रहता है तो इंद्रियों को वश में करोगे ही नहीं, ये हो जाएगा। इंद्रियों को वश में करनी पड़ेगी, मन को वश में करना पड़ेगा, पहले शरीर को वश में करना पड़ेगा, फिर मन को, फिर बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके। वश में नहीं करो तो मन विषयों में जाएगा, कैसा अध्याय तो विषय अनुपूर्ण से संगत देश हो जाए थे, फिर संग और संग कामा कामा क्रोध क्रोध संवाद स्मृति स्मृति पतन अध्याय तो विषय अनुपूर्ण से मन का ध्यान करेगा तो आशुति पतन हो जाएगा। इस वास्ते इंद्रियों को मन को सबको भस्म करना होगा, इनको शुद्ध करना होगा, निर्मल करना होगा, भस्म करना होगा, फिर तो बुद्धि को भस्म करके काम को कहां मारोगे जहां अहम है। ऐसा कामना के प्राप्त होने पर, कामना के विषयों का संग होने पर सुख कौन भोगता है? इंद्रियों भोगती है, शरीर भोगता है, मन भोगता है, बुद्धि भोगती है, मैं भोगता हूँ, कौन भोगता है अनुभव बताओ? इंद्रियों के विषयों से सुख कौन भोगता है बोलो, बोलो निर्धारक। मैं भोगता हूँ। तो मैं हुआ, मैं हुआ काम, जिस मकाम में वही भोगता बनता है, जहाँ काम है वही तो भोगता होता है। बोलो भाई, तो कहाँ रहता है? अहम में रहता है। हाँ, तो प्रकृति में जीव भोगता है ना, तो जीव स्वयं भोगता है, इंद्रिय भोगती है, तो स्वयं में रहता है। तो बुद्धि तो कारण है, कर्ता तो स्वयं है, कर्ता में रहता है। इस बार कर्ता सुखी दुखी होता है, सुखी दुख कौन हो? पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, पुरुष सुख दुख आराम भोगते थे हेतु, तो स्वयं भोगता है, तो स्वयं में रहता है काम। खूब बोलो, अच्छे से बोलो, नहीं बोलो तो फिर विचार कर, फिर बात कर देना क्या, नहीं तो अभी बोलो तो बढ़िया काम रहे, तुरंत से बढ़िया चीज होती है, तुरंत पुण्य दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य। एक संपन्न परिवार है, हाँ जी, लेकिन वो नास्तिक है, उसको आस्तिक कैसे बनावे? उस आस्तिक भाग को क्या बनाने की जरूरत है, नहीं बनाओ तो क्या है? महाराज जी, आप आत्मानम आत्मना का उत्तर साध्य संजीवनी में दे रखा हो कि स्वयं के द्वारा स्वयं को बस में करके जो स्वयं में अहम रहता है उस स्वयं के द्वारा बस में करके उसको आपने बहुत बढ़िया दे विवेकवती बुद्धि नहीं उठा दे रखा आप कि स्वयं के द्वारा स्वयं को बस में करके तो जिसको स्वयं के द्वारा स्वयं को बस करने का अर्थ वही होगा, पर स्वयं को और बढ़िया है आपने वहाँ दे रखे मैं बहुत बढ़िया है सारे ख्याल में उसको आपको करने क्या जरूरत है? आप वो हमें जरूरत है तो आप पहले ठीक हो जाओ फिर दूसरे को कर सकते हो, आप तो होगा नहीं दूसरे को कह दो कैसा हो जाएगा? उनको करना हो तो ठीक है, आप बाबू जी बैंगन खावे दूसरे ने परमोद बतावे कैसे होगा? इसका उपाय क्या है कि आप अपने को ठीक करो, उपाय ये है करके देखो। टीवी और वीडियो से नई पीढ़ी खराब हो रही है, उनको कैसे बचावे? उसको बताओ कैसे है? वो तो भगवान से प्रार्थना करो भाई, वे तो सुनते नहीं, भगवान से कहो यार, उनको भी दो अच्छी पुस्तक दो, अच्छा चित्र दो, अच्छा संग दो, घर में टीवी वीडियो न रखो, है जी, घर में टीवी और वीडियो मत रखो, सत्संग से सुधार होता है, अच्छा संग में रखो तो सुधार होगा। हुआ है ऐसा लोग कहते हैं जिनका सुधार भी कहते हैं, अपने द्वारा ही होगा सब, जो कुछ किया जाएगा वो स्वयं के द्वारा ही होगा। स्वयं नहीं करा तो कैसे होगा? मानव बुद्धि को सबको भी बस न कर तो स्वयं ही करेगा। ये उत्तरायण में मरने वाले क्या सभी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और दक्षिणायन में मरने वाले क्या सभी पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं? ना, दोनों पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। शुक्ल और कृष्ण दो गति है, शुक्ल वाते है हम उसमें जागृत में लोग तक जाकर सुख होकर मुक्त हो जाते हैं, दक्षिणायन में जाने वाले चंद्रमा लोग जाकर पीछे लौट कर आते हैं। शुक्ल कृष्ण दोनों जन्म मरण में ही हेतु है, कोई शुक्ल मरण में मुक्ति हो जाए नहीं, ऊंचे लोग हो जाते हैं, शुक्ल मार्ग में गए हुए पीछे लौट कर आते हैं। आप ब्रह्म भवन लोग पुनरावर्ती न ब्रह्म लोग जाकर पीछे लौट कर आते हैं। एक कथा भाग से प्रश्न किया है कि राम जी महाराज वनवास जाते समय में सुमित्रा को प्रणाम करके क्यों नहीं गए? राम जी को पूछो, मेरे पास सब पत्र थोड़े आता है, रानियां और भी थी 360 रानियां थी, तो सुनाम की सुमित्रा को कहीं नड़ी लगे आगे लागे पीटे पड़े। नमस्कार करते हैं कौशल्या खास करते हैं नमस्कार, फिर सुमित्रा करते के सिंह करते और सिंह करते सबसे। तो अहम का त्याग कैसे किया जाए? अहम है, पहले ये बात है, खूब ध्यान में, मैं जो मैंपन है, ये मैंपन, ये मैंपन का आप अनुभव करते हो कि नहीं? मैं हूँ किसको अनुभव नहीं? मैं तो कुत्ते को भी है, गधे को भी है, भैंसे को भी है, शोर को भी है, ऊंट को भी है, मैं हूँ, ये कुछ छिपी हुई बात है? मैं हूँ ये है ना? और पूछना जो तो नहीं है, अगर इसे ठीक तरह जानना चाहते हो तो मैं बात कहता हूँ, उस तरफ ध्यान दें, नहीं चाहते हो अपनी मर्जी, मैं तो कह दूंगा। मैं हूं के बीच में एक तो मैं एक हूं दो है अक्षर, एक मैं है एक हूं है, तो मैं तो इसकी संज्ञा है और हूं सत्ता है, सत्ता ना होनापन ये है संसार कहलाता है ना, ये है सत्ता है, उसको मैं कहने से हूं हो जाएगा तो मैं हो जाएगा, और मैं नहीं होगा तो है हो जाएगा, तू है यह है वह है, तू है यह है वह है, अरे मैं हूं तो मैं के कारण से हूं वह है, तो है ही रहा कि नहीं? ख्याल में आया नहीं मेरी बात? पूछने वाला सामने आवे तो बड़ा आश्चर्य है, पूछने वाले सामने आ जाए थोड़ी कृपा होगी, नहीं तो संकोच हो तो कोई बात ना जावे तो शर्मा होते बैठे रहो, मैं तो कह तो दूंगा, और सामने आने से लाभ होगा। मैं हूँ ये जो अनुभव होता है कि मैं हूँ, तो मैं तो एक देश होता है, हूँ है वो मैं के साथ रहने से एक देशी है, अगर मैं के साथ न रहे तो है के साथ एक है, ये जस्ती है कि नहीं? तो है के साथ है ही है वो, मैं नहीं रहने से है रहेगा, तो है मैं अपनी स्थिति करो फिर मैं हट जाएगा, सम दुख सुख कब स्वस्थता, स्वम ऐसे तो होता है सुख दुख में सम हो जाता है, सुख दुख भोगने में पुरुष प्रकृतिस्थ तो ही भोगते, प्रकृतिस्थ पुरुष वो भोगता बनता है, प्रकृति में स्थित नहीं रहता है तो स्वयं स्थित रहता है, तो सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ होने से सुख दुख समान होते हैं। शरीर में दर्द होने से हाई की स्थिति बदल के फिर में घुस जाती है, और मैं है हूँ मैं हो जाता है, मैं हूँ मैं हो जाता है, भोगता बन जाता है, जब कोई जैसे तकलीफ होती ना, हाँ वो जैम समझ गए, मैं आ जाता है, और मैं है मैं मिल जाता है, इसमें हूँ मैं दुख होता है, तो हूँ मिल जाता है मैं, इस वजह से हूँ दुख होता है, दुख का भोगता हूँ बनता है मैं के संबंध से, निर्ममोह निरहंकार है शांति में दृष्टि थी। यह बात खूब जच गई स्वामी जी, बढ़िया बात है, खूब जच गई कि कर्तृत्व अभिमान का त्याग होने से कि परमात्मा में स्वयं स्थिति हो जाए, तो लेकिन कर्तृत्व अभिमान का त्याग कितनी जल्दी हो, जल्दी तो आप गई ऐसी हो जाएगा, जल्दी हो इस बारे ना तो भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे ना बात सुहावे, जब तक ये दूर नहीं हुआ मैं खा पी सकता नहीं, नींद आ नहीं सकती तो हो जाएगा, ये तो केवल इच्छा से सिद्धि होती है, हो गया? अब बोलो क्या सुना है? हाँ बोलो, मैं नजीक आ जाओ। ऐसी जिज्ञासा कब जागृत होगी? जिज्ञासा कर्तृत्व विमान को छोड़ने की जिज्ञासा भोगेच्छा मिटने से, भोगेच्छा मिटने से जिज्ञासा होगी, भोगा से रहते जिज्ञासा जागृत भगत नहीं जाती बिचारी को, भोगे समय तो जिगर जागृत हो जाएगी, जिगर जागृत हो ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध जिज्ञासा वही ज्ञान हुआ। जिज्ञासा में देरी भोगेच्छा है, सुखेच्छा है, संयोग देने सुख की इच्छा है। और बोलो यदि मैं की स्थिति स्वयं में हो तो फिर यदि हूँ होता हो तो क्या फर्क पड़ता है? फिर क्या है? फिर उससे क्या क्या फर्क पड़ता है यदि फिर यदि हूँ हो जाता है तो? अपने विषय तो होने पर शुद्धि प्राप्ति हो जाती है, अशुद्ध मिट जाती है, राग द्वेष हर शोक मिट जाते हैं। क्योंकि है मैं राग द्वेष है नहीं, मैं ही है राग द्वेष, हर्ष को तो मैं से है होते ही उसमें ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, चिंता है ना भय है ना उद्वेग है कुछ नहीं। वो तो सत्ता है, सत्ता में क्या है? सब्जी की सत्ता है, उसमें क्या होता है? मैं बड़ी बुलाए है शकुन निक्षो भाग, कब से निभ है राम जी रुई लपेटी आग। ये मैं बड़ी बुलाए है शको तो निक्षो भाग, कब नग निभ है राम जी रुई लपेटी आग। एक अंगार को लेकर जगते अंगार को और रुई से लपेटो, लपेट दे हुए रुई से लपेट दो, रुई से ढकर रख दो, रुई लपेट दो। कब नग निभ है राम जी रुई लपेटी आग। तो मैं बुरी बोला है सको तो निक्षो भाग, मैं से दूर हो जाओ मौज हो जाएगी। अरे मैं पसो तो हमारा ये दशा जो हो रही जो हो रही ये बात। और क्या कहते हैं आप पंडित जी का कहना? पंडित जी ने यही कहा था कि जब स्वरूप स्थिति हो जाएगी फिर यदि हूँ बनता भी हो व्यवहार के लिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अब कोई हर्ज नहीं, अपनी स्थिति हर्ज में है तो कोई हर्ज नहीं है। होश में आकर काम करो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये बेहोशी में काम पड़ता है। अपने में सोरी हो जाए होश में आ गए, अब भले मैं ऐसा करता हूँ, पहले युद्ध करूँ, मैं युद्ध करूंगा अभी, ऐसा कह दो कोई हर्ज नहीं, युद्ध करो तलवार बजाओ कोई हर्ज नहीं। यश नहंकार तो भाव, यश नहंकार तो भाव और बुद्धि यश न लिप्य थे तो इसमें से मान लो का नहंत न निबद्ध थे 18वां 17वां है। तो अहम तो रहेगा तो भाई फट फटेगा ही, अहम रहेगा तब तो खतरा ही है। निर्मो निरहंकार से शांति में निकल सकते, निर्मो निरहंकार से दुख सुवक्षा ही। ये अहंकार है, ये आफत है। अरे अहंकार नहीं शरीर उदाहरण करे, संसार मात्र अहंकार का धारण किया हुआ है, आपके अहंकार ने ही संसार को धारण कर रखा है। ये दम धार्यते जगत अपरे मतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। ये बात है महाराज। और पूछो पंडित जी पूछो, और पूछो बढ़िया पूछो। जीव में आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा में जीव में क्या अंतर है? तो आदमी में सिपाही में क्या अंतर है? एक तो आदमी एक राज का सिपाही, इसमें क्या अंतर है बताओ? आपका था ना प्रश्न, आदमी में सिपाही में क्या अंतर है, ऐसा पूछा है महाराज जी ने। केवल पद का अंतर है, सत्ता का अंतर है। तो पद है नहीं पकड़ा ना, सप्राश पकड़ी हुई है तो संसार को पकड़ा हुआ है, ये फर्क है। चोर छोर या आत्मा है या पकड़ा हुआ तो जीव आत्मा है, वो जीव है। बंदो विषय सने हते ताते कही है जीव, अलग अरुणी आप हरिया न्यारो थी। बंद विषय सने हते जीव करता है, जीव प्राण धारण ये संसार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, फिर कैसे माने कि ये नहीं है? मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, गाढ़ नींद दिखता है, गाढ़ नींद में गहरी नींद में संसार दिखता है, बताओ? सुनाई नहीं दिया। गाढ़ नींद में संसार दिखता है क्या? गहरी नींद में, गहरी नींद सुषुप्ति गाढ़ निद्रा नहीं देता ना। अगर संसार सदा तो वही दिखाई दे तो कभी नहीं दिखा देता, वो कभी नहीं है, किसी समय में नहीं दिखाता, वो कभी होता ही नहीं, नियम है। कभी भी नहीं दिखता है तो कभी भी नहीं दिखता वो। बोलो, गाढ़ नींद में नहीं दिखता है तो कभी नहीं है, कभी नहीं है तो कभी नहीं है, ये सिद्धांत है। ये चुप साधना में क्या ये मनुष्य आलसी और अकर्मण्य तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस बात मैं कहता हूँ तुम इसके पीछे मत पड़ो, राम राम करो, कीर्तन करो, निहाल हो जाओगे, चुप साधन पीछे क्यों पड़ो, आलस हो जाएगा। चुप साधन समझ में नहीं आता तो वो होता है, नहीं तो आलस नहीं होता। चुप साधन हाथ लग जाए तो इस बात चुप साधन में आप कृपा करो, लगो ही मत, नाम रूप जप करो, कीर्तन करो, भगवान को पुकारो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, निहाल हो जाओगे। सुख साधन तो होगा नहीं, दूसरे करोगे नहीं, रीत रह जाओगे। सुख साधन श्रद्धा नहीं, दूर साधन करते नहीं, क्योंकि दुर्दशा होगी। इस बात रहना दो, जो नहीं होता आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं, जो होता है उसी की जिम्मेवारी है, होता नहीं उसकी जिम्मेवारी होती ही नहीं। नाम तो है इसका सहज साधना, और करते हैं तो ये बहुत कठिन, बहुत कठिन है। करते हैं इस बात कठिन है, करने करते नहीं तो होती है सहज, करो तो बड़ी भारी कठिन है, करने वाली होती नहीं सहज साधना। करने वाली सहज साधना कैसे होगी? करने वाले को सहज साधना कैसे होगी? सहज साधना बिना की होती है, करने वाले के लिए बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन। चौथे अध्याय के 16वें-17वें श्लोक में कर्म अकर्म और विकर्म, इसको बड़े बड़े विद्वान भी इसका निर्णय करने में मोहित हो जाते हैं, जहाँ थोड़ा सा बुद्धि भ्रम होता है। ये गीता में कहा है, कवियों पेत्र मोहिता, आप कहते हैं ऐसे कहा है, किम कर्म किम अकर्म इति कवियों पेत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षा भी इसका तो अवश्य बात है। फिर कर्म विबोध फिर अकर्म तो सोलह से चलता है, सोलहवां श्लोक से चलता है और 17-18 है और चलता है ये है 32 तक, परंतु खास है 18वां और 16वां-17वां है। तो इसलिए आप साधक संजीवनी टीका पढ़ो, अभी देखो समय हो गया है ना, 59 हो गया है, तो आप साधक संजीवनी पढ़ो तो फिर पूछो आप, और आरंभ में पूछो जब समय थोड़ा है, खूब करना हो साधक संजीवनी पहले पढ़ लो फिर समझ में आएगा। बड़े इस बार 9 अर्थ मैंने सुने हैं, मेरे को याद तो थोड़े हैं, सुने मैंने 9-10 अर्थ, 9 अर्थ कर्मणिया कर्मिया कैसे कर्मणि कर्मिया, और ये कर्मयोग से भी होता है, ज्ञान योग से भी होता है, भक्ति योग से भी होता है, ये सब होता है। फिर याद ना हो आप यहाँ ही हो ना, और तो यहाँ फिर याद ना हो कहें खूब अच्छी तरह से।